budu ti muset dát to, co si zasloužíš, Schén, řekl Stile. Teď zrovna nevím jak, ale na něco přijdu. Možná pomocí kouzel, řekla bez úsměvu. Dorazili na místo, kde je čekal tým, který sledoval zprávu. Stile byl rád, že museli přerušit rozhovor. Miloval Schén, ale ne pevně a ne dost. Zdálo se, jeho osobní život na Protonu je nerozmotatelné klubko. Stáli ve veřejné toaletě pro otroky, s řadami umyvadel, záchodů a sprch. Přenosový kabel procházel po délce podlahy, zakopaný, ale v dosahu detektoru. Náhodně přišlí otroci spěšně odcházeli na jiná příslušenství, když si povšimli, že je přítomen občan. Byl tu otrok, technik s malým, ale složitým zařízením na dvou kolech. Stroj poblikával a pípal v odpověď na otrokovi pokyny. Ne, Stile si uvědomil, že tomu bylo úplně naopak. Otrok mluvil podle zařízení. Byl to další stroj s vlastní vůlí a otrok, který mu byl podřízený. Šikovný způsob, jak zakrýt pravou povahu pomoci, kterou mu poskytovali. Sebevědomé stroje měly povážlivé možnosti, ale nemohly prozradit svou podstatu občanům, pokud nechtěli, aby je všechny zničili. Byl rozdíl, jestli byly naprogramované na osobní vůli, jak si to lidé mysleli o Schén, nebo jestli ji měli doopravdy, jak tomu u Schén a jejího rodu bylo. Tvůrci nejdůmyslnějších robotů odvedli lepší práci, než sami věděli, a to byl důvod, proč stroje toužily po právním uznání za lidi. Byli to lidé, mechaničtí lidé. Kdyby toho dosáhli, nemohl by je nikdo vyřadit bez legálního důvodu, jinak by se tomu muselo říkat vražda. Signály stroje se ozývaly víceméně pravidelně a občané, kteří se ke Stilově společnosti připojili kvůli sázení, je ignorovali. Pravá podstata komunikace nebyla na první pohled patrná. Uvědomoval si ji jenom Stile, který o sebevědomých strojích věděl důvěrné věci a který měl ze hry vypěstovanou citlivost k detailům. Copak to tu máme, otázal se otroka. Pane, tohle je elektronické zařízení, které dokáže sledovat dráhu určité zprávy v určitém okamžiku, řekl otrok. Každá zpráva nepatrně poznamenává atomární strukturu přenosového vedení. Změna je tak zanedbatelná, že ji může zachytit jen komplikovaný přístroj a jeho dosah je poměrně omezený. Ale je možné stopovat tato znamení, když se vedení zkoumá z těsné vzdálenosti a pokud přesně víme, co hledáme. Jako pes, který jde po stopě, řekl Stile. Stroj pípnul. Ano, pane, řekl otrok. Tohle je pro mě novinka, řekl Walden. Ale nikdy jsem se se stroji neobtěžoval. Myslím, že si pořídím taky takovou kovovou paní, pokud tuhle nevyhraju v sázce. Schén a Stile sebou podrážděně trhli. Ani jednomu z nich se ten vtip moc nezamlouval. Walden se rozesmál. Stile, nemusíš sázet nic, co nechceš. Ale měl by sis uvědomit, že tahle robotka má nyní o hodně větší cenu, než když byla nová. Pokud hodně prohraješ a budeš potřebovat něco do hry, bude to ona. Pohlédl na stroj nasledování zpráv. Tak se pojďme podívat, jak tahle vymyšlenost pracuje. Naprogramoval si určitý vzkaz a čas přenosu. Otázal se Stile. Proč nemůžeš pokračovat? Znovu to pípnutí. Ano, pane. Vysledovali jsme zprávu až na toto místo. Ale před námi kabel prochází křižovatkou, která leží na pozemcích občana, a ten nám nechce vydat povolení, abychom tam mohli pátrat. Novida. Hned je jasné, o co se vsadíme, řekl Walden. Co je to za občana? Pane, otroci občany neznají jménem, překládal otrok pípání stroje. Ale na bráně je jeho znak. Walden vykráčel z umývárny ven na chodbu, aby si bránu prohlédl. Ostatní šli za ním. Symbol kruhu a tesseraktu. Vytáhl z kapsy miniaturní mikrofon. Kdo je to? Pane, jedná se o občana Cirtese, odpověděl jeho informátor. Cirtes. Cirtsle tesseract. To sedí. Stejně tak mám já v erbu lesní jezírko. Znám ho. Walden se zamyslel. Stile, jsem připravený sázet. Do tohohle domu se nedostaneš a svou zprávu tam nevystopuješ. Budeš muset jít okolo a začít za ním. Je to proveditelné. Zeptal se Stile otroka, technika. Není, pane. Tohle je veliká křižovatka kabelů. Prošly jí miliardy impulsů. Zprávu můžeme sledovat, jen když se postavíme nad křižovatku a přečteme, kterým směrem pokračovala. Jehla v kupce sena, řekl Stile. Pane, to nic. Už vím, v čem je problém. Prostě se musíme dostat k té rozvodné skříni. A o to se chci vsadit, Stile. Řekl Walden. Pojďme si na to stanovit rozumný časový limit. Řekněme půl hodiny na celou práci. Stile se podíval na otroka, který sledoval zprávu. Jak dlouho by trvalo, než bychom se dostali přes křižovatku, kdyby tu nebyly žádné překážky? Jde jen o to, abychom se tam dostali, pane. Samotné přečtení je hotové za okamžik. Stile se podíval na Mellona. Kolik můžu vsadit? Částka je už dohodnutá, ohradil se Walden. 1 kilo. Mellon vypadal nešťastně. Pane, tohle je nesmírně riskantní, v podstatě není zahrnut žádný předvídatelný faktor a jde o velikou částku. Můžete nějak rozumně očekávat, že vám občan Cirtes za pouhou půlhodinu povolí vstup do svého domu? Ne. Ale o to v sázce nejde. Podstatné je, jestli dokážu provést tu práci. Oho! Vykřikl Walden. Máš v úmyslu jít dovnitř bez dovolení. Stile pokrčil rameny. Mám v úmyslu provést, co potřebuji. Cirtes má ozbrojené stráže a laserové bariéry, řekl jiný občan. Skoro každý rok se nějaký bláznivý otrok nechá usmažit, když se tam snaží proniknout. Musel bys mít motorizovanou armádu, aby zdobil tuhle pevnost. Walden se usmál. Pánové, myslím, že se nám tu schyluje k opravdu interesantní sázce. Co myslíte, jaké má Stile šance na úspěch? Nezapomeňte, že je to mazaný bývalý otrok, který nedávno vyhrál turnaj. Určitě má v zásobě nějaký fígl. 1001, kdyby to byl normální člověk, řekl druhý občan. 100 ku 1 pro vítěze turnaje. A k tomu ještě slušná naděje, že se při pokusu zabije. Ne, viděl jsem ho, jak hraje, řekl třetí občan. Je to pěkně mazaný ptáček. Pokud si myslí, že to dokáže, třeba to dokáže. Já si nemyslím, že to dokážu, řekl Stile. Já to musím udělat. Byly uvedeny do chodu síly, které mě mají zabít a tahle zpráva s tím souvisí. Musím zjistit její zdroj. Za půl hodiny. Zeptal se Walden. Předpokládám, že když se přes ten uzel nedostanu v tomhle čase, neprojdu přes něj vůbec. Teď je to buď a nebo. A dáváš přitom v sázku svůj život, řekl Walden. Tím je hra ještě zajímavější. Což kdybychom ti nabídli nějaký kurz? Myslíme si, že máš šanci 100 ku 1, ty si evidentně myslíš, že to dokážeš. Mohli bychom se shodnout na 10 ku 1, s tím, že se nás na to složí několik. To je dost velkorysé, přikývl Stile. Protože já bych se o to musel stejně pokusit. Pane, opravdu vám tuhle sázku nedoporučuji, řekl Mellon. Nevím, jakým způsobem byste mohl občana Cirtese přesvědčit a chybí vám prostředky, abyste tam pronikl přes jeho odpor. Mé odborné rady vám mohou přinést mnohem výhodnější příležitosti k sázení, než je tahle. 15 ku 1, řekl Walden. Nepůjdu výš, nevěřím ti totiž, že jsi tak naivní, jak vypadáš. Ostatní občané přikývli na souhlas. Začínali být brunátní v obličeji, tohle pro ně bylo na výsost vzrušující. Dojednávání velké sázky na velice nejistém základě. Hazardování nejenom s bohatstvím, ale také se spletitostmi lidského chování a myšlení. Věděli, že má Stile něco za lubem a zjistit, jak z toho vybruslí, stálo za horší sázkový poměr. Stile rozhodil rukama jako prostoruché nevinátko. Mellone, jsem si jistý, že tvůj způsob je praktičtější. Ale teď mám naději vyhrát spoustu peněz díky takovému kursu. Pokud prohraju, stejně budu mít potíže, protože by mě v loupání asi stálo krk. Bohatství je mrtvole málo platné. Takže to tentokrát musím udělat podle sebe. 1 kilogram protonitu proti jejich 15 kilům, odteď za půl hodiny. Ano, pane, řekl Mellon skormouceně a odevzdaně. Ale vy občané nebudete nijak zasahovat, upozornil je Stile. Pokud něco prozradíte Cirtesovi, nebudeme podvádět, přikývl Walden. Budeme tě sledovat normální kamerou, schovaní na toaletách. Díky. Stile se obrátil k otrokovi, který obsluhoval stroj. Ukaž mi, jak tahle věcička pracuje. Jenom ji umístíte nad vedení nebo uzel, pane. Bude vydávat kódovaná pípání a blikat, abyste se mohl správně orientovat. Předvedl mu jak. Stile si celou proceduru vyzkoušel na části kabelu pod podlahou, dokud tomu nepřišel na kloub. Věděl, že by s tím neměl mít žádné potíže, protože tohle byl jeden ze strojů z vlastní vůlí a ten by ho správně vedl. Pak se Stile obrátil k jednomu ze sázejících občanů, který nosil důmyslnou pokrývku hlavy vzdáleně připomínající starobylou pernatou čelenku indiánského náčelníka. Dovoluji si nabídnout podružnou sázku. Mé šaty proti tvé čapce a hodíme si o ní mincí. O takovou pitomost. Zeptal se občan překvapeně. Vsadil jsem 1 kilo a ty chceš můj klobouk. Nepřijímáš moji sázku. Otázal se Stile lhostejně. Občan se zamračil. To jsem neřekl. Jenom si myslím, že je hloupá. Můžeš si koupit svůj vlastní klobouk, můj vůbec nepotřebuješ. A tvoje šaty mi nepadnou. Muž si poplácal své vyboulené popředí. Mělo dvakrát větší objem než stylovo, takže souhlasíš. Stile se rozhlédl. Nemá tu někdo minci s panou a orlem takovou, jaké se používají v turnajových utkáních. Jiný občan přikývl. Já jsem numismatik. Prodám ti minci za tvé šaty. Teď byl zase překvapený Stile. Svoje šaty jsem už vsadil. Říkám, že blufuješ. Nevěřím, že se máš v úmyslu svlékat a z toho plyne, že jsi nějak zařídil, abys ten hod vyhrál. Pokud vyhraješ, dostanu tvé šaty jako nájemné za minci. Ale co když prohraju? Potom ti v duchu téhle šaškárny dám svoje oblečení. Ale ty neprohraješ, dokážeš ovládat hod mincí. Každý hráč to umí. Počkejte. Protestoval občan s kloboukem. Chci, aby to hodil někdo třetí. Já to hodím, řekl Walden. Jsem objektivní. Udělá mi radost, když uvidím někoho nahatého a nebudu to já. Stile se usmál. To může stát za porážku. Protože občan, který jim měl půjčit minci, byl obzvlášť vypasený. Výborně. Pronajmu si tvou minci. Začíná to být ještě podivnější, poznamenal Walden. Copak je to za fascinaci nahotou, která nás, jak se zdá, postihla v přítomnosti Stilovy překrásné milenky. Snoubenky, řekl honem Stile. Teď se usmál další občan. Možná bychom se mohli svléknout všichni a zeptat se jí, co tomu říká. Schen se odvrátila, celá rudá. Nebylo to nic jiného než šikovná technika, ale občany to opět udivilo. Nebyli zvyklí na roboty, kteří se tak podobali živým lidem. Přisám Bůh, zabručel jeden z nich, takových jako ona si pořídím celý harém. Stile přijal minci. Byl to pěkný iridiový disk, v ruce příjemně masivní, na jedné straně měl hlavu tyrannosaura a na druhé brontosaurí ocas. Stilovi se tenhle symbolismus líbil. Iridium bylo spojené s vyhynutím dinosaurů a celá myšlenka mincovnictví byla v nynější době obrazně řečeno také dinosaurus. Nicméně iridium bylo stále cenný kov a numizmatika byla mezi občany populární. Podal peníz Waldenovi. Jak můžeme vědět, že Walden taky neumí hodit, jak chce? Zeptal se podezřívavě druhý občan. Brali tuhle sázku stejně vážně jako každou jinou. To můžeš vyloučit, když zavoláš stranu, až bude mince ve vzduchu, navrhl Stile. Pokud si budeš myslet, že chce panu, oznámíš orla. Jeden hodina platí. Platí. Zdálo se, že občana s kloboukem tahle hra čím dál víc zajímá. Očividně byl hrozně zvědavý, o co Stilovi jde. Stile si byl jistý, že občana vrozená ješitnost přiměje, aby oznámil hlavu jako odraz sebe sama, takže doufal, že Walden hodí orla. Mince čile vylétla do vzduchu a zamířila ke kachlíkované podlaze. Hlava, vykřikl občan, jak Stile očekával. Zdálo se, že se teď sotva stará o výsledek sázky. Chtěl přijít na to, co má Stile za lubem. Iridiová mince dopadla na podlahu, vyskočila, kutálela se a ukázala brontosaurí ocas, tedy orla. Stile vyhrál. Napřáhl ruku pro klobouk a občan s mincí nastavil ruku pro šaty. Ostatní vážně přihlíželi. Dokonce ani Schén netušila, co Stile chystá. Stile se svlékl a stál tu nahý. Vypadal jako dítě mezi dospělými. Vzal klobouk, nasadil si ho a pečlivě ho naaranžoval, aby zakrýval vlasy a doplňoval linie obličeje. Potom se zakrytou hlavou a holým tělem napochodoval k holografii umístěnému ve výklenku. Byl malý, dokázal zobrazit jen hlavu s rameny a měl sloužit pro případ naléhavé potřeby. Každá potřeba občana byla za naléhavou považována. Cirtes, řekl Stile odměřeně přenosovému zařízení. Přístroj mdle zapípal, jak spojoval hovor. Věděl, že sebevědomé stroje se na hovor napíchly. Neustále ho bez jeho vědomí tajně sledovali. Ve výklenku se objevila hlava otrokyně. Pane, mohu vás požádat, abyste oznámil vaši totožnost a povahu vašeho hovoru. Jsem Stile, řekl a na rtech mu zahrál aristokratický úsměšek. Chci pouze uvědomit tvého zaměstnavatele, že se na jeho pozemky chystá tým provádějící údržbu kabelů. Je to jenom zástěrka a tým je jiný, než vypadá. S kabelem není nic v nepořádku. Myslím, že by Cirtes měl celou záležitost osobně vyšetřit. Děkuji vám, pane, řekla otrokyně a rozplynula se. To je tedy něco. Zvolal Walden. Varoval si ho, že jdete. Chystáš se na onen svět. Stile si sundal klobouk, ale nescháněl se po nových šatech. Popadl přístroj na kolečkách a vydal se po chodbě. Aha, vykřikl Walden. Samozřejmě ví, jak napodobit otroka. Ale Cirtes žádného otroka stejně nenechá projít, zvlášť když ho nějaký občan varoval, že něco není v pořádku. Uvidíme, řekl Stile. Můžeš se na mě dívat na veřejném snímacím systému, aby sis ověřil, jestli jsem uspěl. Otroci, pojďte. Vydal se směrem ke vstupu do domu. Občané zapnuli malé holografické zařízení a namačkali se před ním. Stile věděl, že budou sledovat každičký jeho pohyb. To bylo dobré, nechtěl, aby měli jakékoliv pochyby. Vedl svou skupinu k emblému kruhu a Tesseractu. Cirtesův dom se těsně přimykal k hlavnímu, veřejnému, mezi oběma běžela asi 50 metrů dlouhá povrchová chodba. Komunikační kabel vedl pod její podlahou. Na stráži u vchodu do chodby stály dva otroci. Když se Stilova skupinka přiblížila, zbystřili pozornost. Jeden jim zastoupil cestu. Tohle je soukromý majetek. Stile se zarazil. Dělám, co mi nařídil občan, řekl. Sleduji důležitou zprávu po komunikační linii. Máš svolení mýho zaměstnavatele, že můžeš jít dál. Ví, že jdeme, řekl Stile. Čekám, že se dostaví osobně. Teď uhni, nemám na to celý den. Vyrazil dál a tlačil přístroj před sebou. Otrok znejistěl a ustoupil stranou. Pouhý otrok by bez povolení na pozemky občana nevkročil. Tohle sledování kabelu tedy muselo být schválené. Ale druhý otrok už hlásil do domu. Přichází čtyřčlenná pracovní četa. Tvrdí, že jedná na příkaz občana, řekl. Stile šel dál a nečekal na odpověď. Melon, Schén a otrok obsluhující přístroj kráčeli za ním. Všichni věděli, že je může každou chvíli sežehnout laser. Občané se rychle rozčílili, když přišlo na otroky vetřelce a celou délku chodby zajišťovali laserové čočky. Ale Stile sázel na to, že Cirtes bude nejdříve vyšetřovat a pak střílet. Proč by se falešná četa tak drze vnutila na jeho pozemky? Proč by ho předtím varovali? Nebylo spíš pravděpodobnější, že se někdo snaží způsobit potíže opravdu povolenému pracovnímu týmu. Ale údržbářský počítač by popřel, že by tu v těchhle končinách a v tuhle dobu pracovala jakákoliv skupina údržbářů, takže falešná byla. Prostě to nedávalo smysl, pokud to celé nebyl vtip. V tom případě Cirtes bude chtít odhalit pachatele. Aby to mohl udělat, musel by údržbáře prohledat a snad i vyslechnout. Nebylo pravděpodobné, že by za tak krátkou chvíli odhalil Stilovu totožnost, protože indiánská čelenka mu naprosto změnila obličej a kromě toho, že by se občan mohl převléknout za otroka, to byla ta poslední věc, která by někoho mohla napadnout. Alespoň v to Stile doufal.